मेरे ख्वाबों में आती है वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो मेरी प्रिया। जैसी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो, झुमुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। जिस दिन से देखा है तुम मेरी सांसों में दिल में रहती हो, झुमुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। परी या अप्सरा तुम हो सभी से जुदा, होठों पे है खमसिन हंसी, भोली सी है हर अदा। ओ तुम हो परी या अप्सरा तुम हो सभी से जुदा, होठों पे है खमसिन हंसी, भोली सी है हर अदा। शर्मा के बिन बोले आंखों से अफसाने लाखों कहती हो, झुमुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। पहली नजर का है असर, दिल ये दीवाना हुआ, हैरान हूं मैं ये सोच कर तुम में गजब है ऐसा क्या। ओ पहली नजर का है असर, दिल ये दीवाना हुआ, हैरान हूं मैं ये सोच कर तुम में गजब है ऐसा क्या। दिल मेरा मुझसे ही पूछे ये तुम ही क्यों अपनी लगती हो, झुमुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। सागर एक सा नी सागर एक सा नीर सारे नीरे गप्पा मगर सा, सांसों की तुम सरगम मुझ में हो तुम हरदम, दिल से आती है सदा। मैंने किया ये फैसला रहूंगा तुम्हारा सदा, बेटा भी दिल में है कब मुझको जाने जा अपना कहती हो, झुमुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। जिस दिन से देखा है तुम मेरी सांसों में दिल में रहती हो, झुमुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो।